Книга «Вихід», розділ 25. І сказав Господь Мойсеєві: «Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них, будуть такі: золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, віссон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло і пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе, згідно із взірцем храмини та згідно з взірцем утварі, що покажу тобі, так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, 2 лікті з половиною завдовжки, 1,5 ліктя завшир і 1,5 ліктя заввиш. І облицюєш його щирим золотом, і зсередини, і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою. Вилліш 4 каблучки з золота, і поприкріплюєш їх по 4 рогах його. 2 каблучки з одного боку, і 2 каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації, і обкладеш їх золотом. І повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, 2 лікті з половиною завдовжки і 1,5 ліктя завшир. Виготуєш 2 золотих херовимів. Кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш 1 херовима з 1 кінця, а 2 херовима з 2 кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його. І простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з-поміж 2 херовимів, що над ковчегом свідоцтва, я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, 2 лікті завдовжки, лікоть завшир і 1,5 ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків. До гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього 4 золоті каблучки і прикріпиш каблучки до 4 рогів на 4 ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаші, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота. Кутим поробленням нехай буде зроблений. Держали його, вітки його, чашечки його, бруньки і квітки його мусять бути однолиті. Шість віток виходитимуть із боків його. Три вітки світильника з одного боку і три вітки з другого боку. Три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на одній вітці, і три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на другій вітці. Тож так на всіх шістьох вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. Одна брунька під двома вітками, що виходять із світильника. Друга брунька під двома вітками, що виходять з нього. І нарешті третя брунька під двома вітками, що виходять з нього. На шість віток, що виходять із світильника. Бруньки ці і вітки мусять бути суцільні з світильником. Все кутого пороблення з одного кусня щирого золота. Далі зробиш сім ламп для світильника та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі на горі.